Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. Det længe ventede G20-møde løber af stablen i den kommende uge og bliver formentlig ugens vigtigste begivenhed. Men hvad der ellers kommer til at ske, ja, det ser vi på her de næste 10 minutter i Millionærklubbens markedsudsigt. Jeg er Bodil Gansler, og jeg har inviteret økonom og aktieanalytiker Lau Svendsen med i studiet. Velkommen til, Svendsen. Tak skal du have. Lau, vi kommer formentlig til at sidde lidt i venteposition indtil den 28. og 29. juni, hvor præsidenterne fra verdens to store økonomier, altså herr Trump, og Xi Jinping, de mødes i Osaka i Japan. Maler jeg sådan lidt for skarpt et billede op om, at vi bare skal sidde og vente på det, eller hvad? Nej, det gør du vel ikke, fordi at man siger, det er jo det vigtigste udstående spørgsmål, vi har i den erhvervsøkonomien i øjeblikket. Det er jo om den der handelskrig, hvordan man får afsluttet den sluttende aftale på en eller anden måde, for begravet det. Og derfor er det den største usikkerhedsfaktor, vi har. Og hvis det lykkes, som noget jo stående tyder på, at de er ved at være lidt møre begge to, at de kan enes om noget, som er rimelig fornuftigt midt på banen, så bliver der jo taget en gevaldig usikkerhedsfaktor væk fra markedet, og så vil alle jo være, om så må sige, glade. Og du kan også sige, det er jo så galt, som man taler om, at man er parat til at sætte renten ned, hvis det går helt galt, og så ved man godt, at økonomien bliver bremset, så derfor er man ligesom, man siger, at hvis det går galt, så er vi parat til at lempe, og ECB, der har renter på 0 i forvejen, er vi parat til at lempe endnu mere med kvantitative lempelser. Så det er jo sådan lidt, panik for, at man skal, det er virkelig en bold, man skal have landet, det her. Men nu har den her handelskrig jo eksisteret i et godt stykke tid, og den er vel også eskaleret ganske meget, så jeg tænker, at det er måske også lige lovligt positivt at tro, at det hele falder på plads, bare på sådan et enkelt møde. Ja, det kan jo godt være, at det kun bliver en foreløbig aftale og sådan en anden ramme, som er 80%. Men omvendt kan du sige, at Trump er jo en sådan en lidt simple-minded mand, som mener, at alt skal kunne stå på et stykke papir for at overskue det, og at han vil gerne have, at han selv er den, der ligesom... Det er sådan en hestehandler, ikke? Mm. Altså, han rækker hånden hen over bordet, og så siger, nu har vi en deal, ikke? Og så er det. Altså, fordi så får han æren af det. Og det kunne godt tænkes, at på den måde ligesom at ligesom sådan det der op hvad kan du kalde det, sådan opstilling op imod det eller forventninger kan du det, at de ligesom peger lidt i den retning, at de godt kunne tænkes at lave det, så skal der skrives en masse fint papir og sådan noget bagefter, men at det faktisk i alt væsentligt være noget der kan bruges, fordi de har jo danset rundt omkring hinanden, de var jo tæt på omkring 1. maj, og så blev det udskudt en gang til, så det var altså ligesom gået 2 måneder ekstra. Så jeg tror faktisk, at der er pæn sandsynlighed for, at der kommer noget, som er så overbevisende, at der ikke vil være alt for mange løse ender. Så hvor fatalt vil det være, hvis der ikke gør det, hr. Svendsen? Jamen, hvordan vil aktiemarkedet reagere så? Jamen, så altså, jeg tror, hvis de for alvor sidder og siger, nu gider vi ikke mere, nu er det en eller anden fullblown tolkrig mod hinanden, og handelsrestriktioner og varer, du kan jo også lave tekniske vareforhindringer. Så tror jeg altså aktiemarkedet får et hug baglæns, så det er vel en dimension på hvis du sådan er lige sådan en rigtig hård tyrker der, så er det altså måske 8% ned eller sådan noget. Det vil være virkelig en hvor det går ondt. Ja. Der er meget på spil, og vi har jo forventninger til at det ender pænt. Du kan sige, at Amerika-aktien ligger jo også på all time high nu, eller lige få point fra, ikke? Ja. Så der, altså markedets udsagn om forventningerne er, at det vil på en eller anden måde blive løst og inden for rimelig tid. Om det er så Libya nu, eller det er, der stadigvæk skal forlænges lidt, det ved jeg ikke. Men altså, at det går ikke helt galt. Så hvis det gør det på grund af et eller andet, som går fuldstændig i kuk, så har vi altså, så er aktiemarkedet kommet for langt frem, så kommer der rekyl, det må vi sige. Det er altså det, at alle investorerne kommer til at sidde og vente på, altså slutningen af uge 26, hvor at Donald Trump og Xi Jinping, de altså mødes i Japan. Fordi ellers er der selvfølgelig også nogle almindeligheden er sagt nøgletal, vi sikkert kommer til at kigge lidt på. Tysk IFO-tal, altså erhvervstillidstal, allerede mandag, så er der amerikanske forbrugertillidstal, der er BNP-væksttal fra USA også, og så er det selvfølgelig også de normale ledighedstal, for bare at nævne nogle enkelte af dem. Lars Svendsen, på selskabssiden, der sker der ikke det helt store. Vi får en ny spiller ind i C25-indekset fra på mandag. Drilling erstatter Sydbank i C25-indekset. Er det noget, der sådan rykker på noget? Nej, det er det ikke. Ikke for nogen af dem, tror jeg. Og Drilling er jo, det har jo været på børsen fra, var det 4. april, og så Mærsk Drilling, og der kan du så sige, at det har jo ikke været nogen speciel livlig aktie, den faktisk gled ned af her i de første 3 måneder på børsen. Så det har jo ikke været nogen superduper af frisættelse af det der selskab. Fission er det jo, den udspaltning, ikke? Så nej, det bliver ikke noget, der flytter specielt meget. Det bliver nok en ret stilfærdig ændring. En stilfærdig ændring. Et par enkelte regnskaber er der også. Regnskab fra Harbo på tirsdag, det er et årsregnskab. Så ligger Flyger regnskabstal på bordet, det gør de på onsdag. Så er der en generalforsamling i Matas. Skal du med til den her, Svendsen? Nej, det skal jeg ikke. Det burde jeg måske, men det skal jeg ikke. Og det skulle jo gerne være sådan gå nogenlunde rart og venligt for sig i forhold til hinanden. Fordi nu er selskabet jo på vej til at komme tilbage på til kraft og få det hele til at køre en rigtig vej igen. Til de to andre, det er jo to familieselskaber, familieejede kontrollerede selskaber. Og der har Harbo jo allerede været ude her faktisk for kun, jeg tror det var 1 eller 2 uger siden, og nedjustere. Og de tjener jo ikke nogen penge i forvejen, så det er, nu bliver det et lille underskud. Og det er jo et firma, der går katastrofalt dårligt. Og der er jo så et generationsskifte i gang, hvor den næste generation af familien, som vist for anden gang er en svigersøn, der skal overtage det, topposten. Det er sådan set det, der er i gang der, men det er en usædvanlig trist affære. Og så Flyger, de sidder jo og venter på, at sønnen, som jo er, skal vi sige, han er en slags efternøler, han har meget, meget stor aldersforskel mellem faren og ham, og faren hedder Ulf. Og han er jo par 80 år, men han er faktisk stadigvæk, jeg tror, han er den ældste direktør i et dansk selskab, vi overhovedet har. Han er stadigvæk direktør. Okay. Han er ikke den rigtig administrerende direktør, men det er sådan set lige meget, fordi ham leger aktien. Still going strong, ja. Ja, det gør han. Og, hvad hedder det, og han er sådan mere sådan produktmand orienteret og forretningsorienteret, men det er sådan et, kan du kalde det for, lidt udskudt generationsskifte, hvor Sønneke så har gået noget ud på CBS og har fået lært noget, så han kan overtage det. Jeg ved jo kun, at han er 28 år. Det er jo ret stort aldersspænd. Mm. Men det er sådan set det, der er på vej der, og de klarer sig sådan nogenlunde godt, men ikke. Der er grund til, at det skal også blive lidt bedre der. Ja, okay, så vi må se, hvad der er udmeldinger også godt, i det regnskab. Fra udlandet af, der får vi regnskabstal fra FedEx, Micron Technology, General Mills kommer med regnskabstal, Walgreens Boots, Hens & Mauritz og Nike, det er bare nogle af de selskaber, som altså ligger tal på bordet. Jeg ved, at du kommer til at holde øje med FedEx, blandt andet her, Svendsen. Hvorfor lige den? Ja, den største er jo nok Nike, men som er vigtig på grund af størrelsen. Men FedEx er interessant, fordi den der pakke distributionsforretning, de har, at den er jo sådan lidt impulsmåler på, hvor godt økonomien går. Og derfor er det en god indikator. Der har jo været de her. Der har jo været nogle, altså vi holder jo også øje med, er der mislyde nogle steder i systemet? Ligesom du kører med en bil, så er der noget galt med motoren, ikke? Så, og der har jo været mislyde omkring, tøjfirma i USA for eksempel, der jo ligget helt forfærdeligt dårligt, og detalje, også lidt møbler og sådan nogle ting, der indretning til hjemmet. Og det er jo sådan set noget af det, vi skal holde øje med der, om de også er blevet ramt af, at der har været neddrosling i pakkeflowet. Så derfor er det, at han er interessant på det der plan, om der er en økonomisk afmatningsindikator hos FedEx, og han er altså stor, så nogle firmaer er jo så store, at man kan bruge dem til økonomiske indikatorer. Det er jo egentlig sjovt, men sådan er det nu om det. Mm. Så er der et andet selskab, Lars Svendsen, Carnival, som er altså krydstogtskibe. De skulle komme med regnskab på onsdag, men de har lige kommet med en nedjustering regnskab. Det endelige regnskab kommer vel stadigvæk på onsdag, men sådan en nedjustering, hvor slemt er det for sådan et selskab? De sidder jo, de er jo verdens største krydstogtrederi, og ejer jo flere forskellige, blandt andet har de jo Costa. Men det, altså det er jo ikke noget alvorligt, det var en 10% nedgang i indtjeningen, men det var bare lidt underligt, fordi det er jo et firma, hvor man jo bestiller tingene på forhånd. Altså, de er jo booket frem, de er jo også vel booket allerede frem nu over sommeren. Så derfor så skulle der ikke være så store udsving i tingene, fordi det sådan, kører sådan ret langt frem. Det er cirka 10% negativ afvist, de måtte fortælle om her for et par dage siden. Og det var sådan lidt underligt. Aktien faldt faktisk også meget, fordi man måske følte sig lidt overrasket over, at de kunne komme så forholdsvis langt væk fra der, hvor man troede, at de skulle ligge. Men det er jo altså det er jo underholdnings- og fritidsindustrien, de er placeret i, og de går sådan set meget godt, men det er jo en besværlig branche, fordi man bestiller krydstogtskib 5 år frem i tiden, så derfor så altså, kapacitetsudbygningen er givet, så det gælder jo om at holde salget op, og så kan du blive ramt, hvis priserne, hvis du må give for mange rabatter. Ikke? Og du kan jo selv se, hvor mange rabattilbud du selv får derhjemme. Det sker jo også, at der vælter ind med sådan nogen, at du kan komme ingen sted hjem. Det gør det. Lars Vendsen, der er rigeligt at holde øje med os i uge 26. Tak, fordi du var med mig her i studiet og gjorde os lidt klogere på, hvad det er, vi skal kigge på. Og tak til jer, der lyttede med derude.